korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiego Radia, środa, 10 października, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Prezydent nominuje nowych sędziów Sądu Najwyższego. Uroczystości za godzinę, bez udziału kamer. Będą stypendia dla studentów pielęgniarstwa Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę Litwy w sprawie istnienia tajnego więzienia CIA pod Wilnem. Za godzinę prezydent powoła sędziów Sądu Najwyższego. Nominacje z rąk głowy państwa mieliby odebrać sędziowie izb cywilnej, karnej oraz skargi nadzwyczajnej. Uroczystość odbędzie się bez udziału mediów. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta powiedział, że zaprzysiężenie sędziów Sądu Najwyższego przez Andrzeja Dudę będzie realizacją przepisów prawa. Paweł Mucha odniósł się w ten sposób w radiowej jedynce do opinii, że może to kolidować z niedawnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego o zabezpieczeniu postępowań dotyczących nominacji sędziów. Sądy nie zmieniają ustawy i nie mogą wchodzić w procedurę zmiany ustawy, tłumaczył minister Mucha. Mamy sytuację taką. Weryfikowane przez KRS uchwały trafiają do pana prezydenta. Jest procedura określona w przepisie artykułu 179 Konstytucji. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołuje sędziów. Jeżeli pan prezydent podejmie taką decyzję, a nie jest tajemnicą, że tego rodzaju aktywność pan prezydent planuje, to mamy powołania sędziów. Od czerwca w Sądzie Najwyższym są 44 wakaty sędziowskie. Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił kolejny wniosek o zabezpieczenie w sprawie uchwały KRS o powołaniu sędziów do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wojewoda łódzki nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ubiegającej się o reelekcję prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. Cały czas analizuje sytuację prawną, poinformowała rzeczniczka wojewody. Pod koniec września w sądzie drugiej instancji Hanna Zdanowska została uznana winną poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Chodziło o uzyskanie kredytu przez jej partnera, za co skazano ją na 20 tysięcy złotych grzywny. Orzeczenie jest prawomocne. W poniedziałek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin stwierdził, że nawet jeśli Zdanowska wygra wybory, nie będzie mogła pełnić funkcji prezydenta miasta. Zapowiedział też, że jeśli zostanie wybrana, wojewoda łódzki będzie musiał zwrócić się do premiera o ustanowienie zarządu komisarycznego w Łodzi. Hanna Zdanowska poinformowała wczoraj w TVN24, że jej sztab wyborczy złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie wypowiedzi Sasina. Według urzędującej prezydent Łodzi w przypadku zwycięstwa wojewoda nie będzie miał podstaw do wprowadzenia w mieście komisarza, ponieważ jak mówiła, w przypadku takich zastrzeżeń wojewoda będzie musiał wystąpić do sądu i to sąd oceni, czy są one słuszne. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król podpisał z rektorem Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej umowę na stypendia dla studentów pielęgniarstwa. Projekt opiewa na 3 miliony złotych, mówi kanclerz uczelni Grażyna Malczuk. W ramach tego projektu studentki będą otrzymywały przez 2 lata, na drugim i trzecim roku, stypendium motywacyjne w wysokości 800 zł. A po skończeniu studiów przez 2 lata stypendium szkoleniowe w wysokości 1000 zł. Uczelnia oferuje także absolwentom dodatkowe kształcenie. 100 ton węgla usypali złodzieje z pociągu towarowego. Do kradzieży doszło w Bytomiu pomiędzy stacjami Bytom-Bobryk a Zabrze-Biskupice. Nieznani sprawcy zostawili na torowisku fragment wełny mineralnej przypominający betonowy podkład kolejowy. Maszynista pociągu towarowego po najechaniu na przeszkodę zatrzymał skład. Sprawcy usypali wtedy węgiel. Zablokowany został ruch na szlaku towarowym na sąsiednich torach. W nocy jeden z torów został udrożniony. Europejski Trybunał Praw Człowieka oddalił skargę Litwy w sprawie istnienia tajnego więzienia CIA pod Wilnem. Orzeczenie wydane w sierpniu jest prawomocne. Przedstawiciele litewskiego rządu na początku września złożyli wniosek do sądu w Strasburgu. Dotyczył przekazania sprawy do Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wyrok Trybunału Litwa musi wykonać w ciągu 3 miesięcy. Pod koniec maja Trybunał stwierdził, że w latach 2004-2006 na terenie Litwy i Rumunii działały tajne więzienia CIA. W ten sposób kraje te miały naruszyć Europejską Konwencję Praw Człowieka, która zakazuje tortur oraz gwarantuje prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, a także zapewnia prawo do sprawiedliwego procesu. Trybunał nakazał Litwie zapłacenie 130 tysięcy euro odszkodowania za nielegalne przetrzymywanie na swoim terenie Palestyńczyka Abu Zubajda. Trybunał zobowiązał też Litwę do tego, aby wnioskowała w amerykańskich instytucjach państwowych o to, aby wyeliminować lub ograniczyć skutki łamania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Nakazał też zakończenie śledztwa, które litewski wymiar sprawiedliwości rozpoczął w 2015 roku w celu wyjaśnienia okoliczności przewiezienia Zubajda na Litwę oraz wywiezienia go spod wileńskiej miejscowości Antawilaj do Guantanamo. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Kup na przykład mięso milone wieprzowe z łopatki marki Rzeźnik XXL 7,95 za kilogram. 7,95. I ser mozzarella Lovilio 26% taniej. Złoty 79 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Złoty 79. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona nadal dyżurują dla Państwa przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Do południa. Mówiłem Państwu tuż po dziewiątej, że dziś mamy smakowitą, niezwykle smakowitą płytę tygodnia. Od razu mówię, że jeśli mają Państwo na nią ochotę, to bardzo proszę pisać SMS-y. Numer 71335, 71335, koszt 1 zł plus VAT. A jaka to płyta? Anna Maria Jopek, w dodatku z genialnym Brentformem Marsalisem. Tytuł utworu: Pożegnanie z Marią. Anna Sanatu. Powiedzieć, że uwielbiam, kiedy Ania śpiewa, to powiedzieć za mało, a jeszcze do tego, kiedy gra na saksofonie Branford Marsalis, Pożegnanie z Marią. To najnowszy album Anny Marii Jopek, który jest dzisiaj, właściwie w tym tygodniu, naszym albumem tych 7 dni. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Przed mikrofonem Mariusz Cieślik. Dzień dobry, dziś jestem z gościem, a gościem jest pan profesor Krzysztof Keller, dyrektor programowy Instytutu Książki. Okazja jest wyjątkowa, dlatego że dziś zaczynają się największe na świecie targi książki, międzynarodowe targi książki we Frankfurcie, gdzie co roku Polska ma swoje stoisko. To tam zaczęła się właściwie, można powiedzieć, przed niemal 20 laty w ogóle ekspansja polskich autorów na zachód, kiedy Polska była gościem honorowym i od tego czasu jesteśmy tam co roku. Z czym jesteśmy w tym roku? No jak co roku? Z najlepszą reprezentacją literatury polskiej. Żartuję oczywiście, to jest tak, że jedziemy tam, jak pan redaktor doskonale przecież wie, i te targi to są takie faktycznie najważniejsze na świecie. I to są targi wydawcy, gdzie się spotykają dwie strony, wydawcy polscy z zagranicznymi i my organizujemy stoisko narodowe. Czyli w związku z tym zapraszamy wydawców do zgłaszania się ze swoimi ofertami i dodatkowo jeszcze przygotowujemy w tym stoisku narodowym tak zwany katalog, czyli reprezentację, która naszym zdaniem jest ciekawa dla wydawców zagranicznych literatury polskiej. Co roku to jest to inny zestaw nazwisk, to są najbardziej naszym zdaniem utytułowane czy najciekawsze nowości na rynku literackim. A zawsze jest wokół tego niezwykle długa i skomplikowana dyskusja, czy to na pewno te, czy to może inne nie powinny się tam znaleźć, ale to jest pewnego rodzaju ryzyko, które się budujemy za każdym razem, kiedy się człowiek decyduje na to, żeby pokazać. Ale to musimy, coś, to nie możemy tak ogólnie mówić. Musimy podać parę nazwisk. Ja spojrzałem, Paweł Sołtys, czyli Pablo Paweł, uznany z Anteny Trójki w obu rolach, jako autor książek i jako wokalista jeszcze przed chwilą numer jeden na liście przebojów programu trzeciego i kto wie, czy nie znowu. Olga Tokarczuk, tak, ostatnia książka. Kto jeszcze? Już mówię. Nazwiskami jadąc, gatunkami. To jest tak, że ułożyliśmy sobie to w ten sposób, że mamy naprawdę, wydaje nam się, na wielo, że tak powiem, generacyjną reprezentację powieści polskiej. Od Wisława Myśliwskiego począwszy. Wielki powrót, właśnie wielki w tym tygodniu. Właśnie w tym tygodniu. I ona jest u nas w katalogu i liczymy na to, że spotka się z dużym zainteresowaniem wśród, no zawsze ludzie czekają nie tylko w Polsce na nową książkę Myśliwskiego, ale są też poza Pablo Pawo, Olgą Tokarczuk, poza Małgorzatą Bundą, czyli debiutantką, są też autorzy starsi, czy bardziej uznani, tak jak Marek Nowakowski, którego staramy się pokazać opowiadania w tym wyborze, licząc na to, że zainteresują wydawców. Jest literatura gatunkowa, mamy kryminał, mamy... Widziałem fantastykę, Rafał Kosik z Różańcem też był w tym programie gościem. I inne światy, czyli antologie, moim zdaniem najlepszej polskiej literatury, science fiction czy fantasy na poziomie short stories, czyli krótkich opowieści. Ale tak samo Dorota Masłowska. Inni ludzie, też inni o niej ludzie. Mówimy. Czasem. Ja myślę o tym, żeby wymówicie Państwo o wszystkich ważnych i ciekawych książkach. A książka Masłowskiej może spowodować niezwykłe problemy dla translatora. Liczymy na to, że ktoś się tego podejmie, bo to nie jest łatwo przełożyć rap. Ale poprzednie książki Doroty Masłowskiej, mimo bardzo trudnej warstwy językowej, doczekały się wielu przekładów, więc może i w tym przypadku się uda, prawda? Z tego, co ja zauważyłem, są jeszcze też silnie reprezentowany jest esej, który wcześniej właściwie chyba od 2 lat się pojawił w tym katalogu. Czy on interesuje zachodnich wydawców, zagranicznych wydawców? Wie pan, to jest kwestia perswazji. On powinien zainteresować polskich wydawców, bo Polska Szkoła Eseju ma swoją historię i ma swoje pozycje, miała zawsze. A teraz wybraliśmy sobie tak, licząc na to, że Europa walczy z różnymi problemami wewnątrz swojej struktury i pisze o tym Bronisław Wildstein, pokazując to, jak te problemy, spory zasadnicze, cywilizacyjne, kulturowe toczą się i w Europie, i w Polsce. Ale tak samo mamy, w związku z tym, że cały czas pamiętajmy, że mamy stulecie odzyskania niepodległości, to mamy bardzo ciekawy, taki przekształcający myślenie na temat geografii i historii esej, czy zbiór esejów, no, książkę eseistyczną Marka Cichockiego, który trochę... Nie będę dodawał, że również był gościem tego programu. Czy ktoś z tej listy nie był pana gościem? Już pewien jestem, że mógł nie być pana gościem pan Bawołek, Waldemar Bawołek. Byli niektórzy autorzy, bo tutaj rzadko zapraszamy autorów książek historycznych. Tych autorów zaprasza Marek Stremecki do programu Historii jak z książki. I to jest ciekawe nowum, bo są właściwie 2 takie dla mnie. Katalog książek historycznych specjalnie w związku ze 100. rocznicą odzyskania niepodległości, anglojęzyczny, pierwszy raz przygotowany, prawda? Tak, bo to jest to prosta odpowiedź na zapotrzebowanie, dlatego że spodziewając się bardzo prostych pytań dziennikarzy, Deutsche Welle, Frankfurter Allgemeine Zeitung, no obchodzicie oczywiście swoją rocznicę niepodległości, a co ciekawego macie tym razem do powiedzenia o polskiej historii? W związku z tym wymyśliliśmy sobie taki katalog, hiperkatalog, czy obok katalog, on jest poza tym głównym katalogiem, tam pokazujemy moim zdaniem, naszym zdaniem, bo to jest kwestia pracy kolektywnej, bardzo różne książki pokazujące, czym jest Polska. Od Janusza Tasbira po polsku, przez Normana Davisa po angielsku, obok Andrzeja Nowaka po polsku, obok Andrzeja Chwalby po polsku, ale obok, poza tym pan Zamoyski, nie pamiętam nazwiska, imienia, pan Zamoyski, książka po angielsku wydana o Paderewskim. Staramy się pokazać, czy tłumaczenie na język angielski przedwiośnia. Adam Zamoyski. Książka Adama Zamoyskiego poświęconego Paderewskiemu. Staramy się zrobić to w ten sposób, że jeżeli ktoś jest zainteresowany książkami o polskiej historii i o polskiej historii najnowszej, no to ma szansę zobaczyć tę książkę, dojść do nich po angielsku, ale jeżeli te angielskie książki ich zainteresują, polska historia jakoś tam kręci, to ma możliwość poszukania, poszerzenia, zamówienia przykładów na z języka polskiego na inne języki, którym będzie zainteresowany. Także staramy się opowiedzieć o Polsce z różnych perspektyw, nawet z perspektywy mało widocznej, mianowicie 2018 rok, to jest rok kobiet, w związku z tym trochę pokazujemy książkę o kobietach polskiej niepodległości, żeby ten wątek też pokazać. No. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą Instytut Książki robi. Robi też z Trójką konkurs 100 książek na stulecie niepodległości i jak co tydzień w środę do południa u Hirka Wrony ogłaszamy konkurs. Teraz mogą Państwo przez najbliższe 2 ponad godziny pisać na adres czarny@polskieradio.pl ze swoimi typami swoich ukochanych, najważniejszych książek i wtedy oczywiście dostaną Państwo od nas nagrody. To będą tym razem książki Stanisława Lema. Taki trzypak. Katar, Bajki robotów i Solaris. Naprawdę wybitna literatura. Zresztą to nie przypadkiem akurat Lem, ponieważ Lem na tej liście 100 książek jest i czekamy na ciekawe uzasadnienia. Oczywiście na naszej stronie www.polskieradio.pl/trójka, a jeśli Państwo chcą poczytać na ten temat, to jeszcze w sobotni Rzeczpospolitej w magazynie Plus Minus też możecie to zrobić. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. A adres kontaktowy również w tej sprawie jest Państwu powszechnie znany, zwłaszcza w środę: czarny@polskieradio.pl, czarny@polskieradio.pl. Rozmawiał Mariusz Cieślik, byli to przodownicy lektury. Dwadzieścia pięć minut po 10:00. You wish that you were that one, but that's the nature of one, and I'm that one. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, które do nas dochodzą, a w audycji do południa wystąpił zespół Chick Chick Chick, tak się wymawia, ale pisze się trzy wykrzykniki, jeśli Państwo by zapytali, jak to powinno wyglądać. Jest dokładnie, wow, 10:30. Ty jesteś taka moja mała Kate Moss. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, z kółką na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja mała Kate Moss. Kochanie, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest polija. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy spędną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Hej kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano mięknie. Znów płonie tęcza na ulicach tłum. Bawimy się, ktoś bawiciela wyręcza. Palimy się, powoli kończy się dzień, a jutro będzie futro. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy splędną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Organek podczas festiwalu Cały Kazio, inspirowanego twórczością Marii Czubaszek, w ostatni weekend w Polanicy Zdrój. Zespół zagrał razem z Wojciechem Karolakiem i mówię Państwu, to było coś wspaniałego. A teraz, no właśnie, posłuchajmy. 100 książek na stulecie niepodległości. Jerzy Andrzejewski, Miazga. Ta książka stała się legendą jeszcze przed publikacją. Pierwszy fragment Miazgi, opublikowany w prasie literackiej w roku 1966, stał się autentyczną sensacją. W zamyśle autora miała to być powieść z kluczem. Domyślano się więc, kto jest kim. Zresztą ostatecznie w Miazdze znalazły się portrety kilku postaci przypominających Kazimierza Dejmka, Gustawa Holubka, Zbyszka Cybulskiego, a także kilku zaginionych w pomroce dziejów działaczy partyjnych. Pomysł Jerzego Andrzejewskiego był prosty – uwspółcześnić wesele. Opisać, jak świat oficjalnej komunistycznej władzy spotyka się na ślubie aktorskiej pary z elitą artystyczną. A narratorem i głównym bohaterem uczynił pisarz kogoś przypominającego samego siebie. Mimo długoletnich negocjacji okazało się jednak, że cenzura nie zgodzi się na publikację książki. Ostatecznie powieść, która w maszynopisie krążyła po Warszawie, ukazała się w roku 1979 w podziemnym wydawnictwie Nowa. A jako że komentowała sytuację po marcu 1968 roku, wszyscy mieli poczucie, że ten pamflet na warszawskie elity wychodzi kilka lat za późno. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. A ja przypomnę tylko, że mamy dla tych z Państwa, którzy uzasadnią swój wybór, zagłosują i uzasadnią swój wybór, znakomite powieści Stanisława Lema, które przygotował jak zwykle redaktor Mariusz Cieślik. Zatem prosimy o kontakt. czarny@polskieradio.pl to adres nasz mailowy. Muszę tutaj spojrzeć tylko do mojego kalendarza, bo coś mi się wydawało, że teraz powinniśmy sięgnąć po kolejną datę. Tak, oczywiście, jest tutaj. W 1961 roku, 10 października, urodził się Martin Kemp. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold, always believe in your soul. Partners in crime. It's only 2 years ago, the man with the suit and the face, he knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you. My love is like a hot prison wall, and you could leave me standing so tall. Pano Ballet, rok 1983. To zajrzymy, co tam u nas w prasie, czyli w naszych listach. Po pierwsze, pan Antoni pozdrawia nas z Pekinu, gdzie nas słucha. Bardzo serdecznie też pozdrawiamy, panie Antoni. Pan Marek z kolei bardzo gorące pozdrowienia dla słuchaczy Trójki przysyła z Wisły. Również bardzo serdecznie pozdrawiamy, ale mam trochę pretensji do pana Marka, że załącza do tego piękne zdjęcia. Nie mogę się zrewanżować i wysłać przez radio panu zdjęć u nas z parku, bo u nas też pięknie jest, proszę pana. Także proszę nie prowokować. No i w sprawie Jacka White'a. W Warszawie poznaliśmy panią Teresę, matkę Jacka, i zaśpiewaliśmy jej 100 lat. Miły moment, a koncert zleciał jakoś za szybko. Mógłby jeszcze potrwać, mimo że grał godzinę 40 minut. Pozdrawiam, Krystian. Jack White w Warszawie. Dzień dobry, to były piękne w warstwie muzycznej treści, treściwy koncert. Soczystość gitar Jacka nie ma sobie równych. Perfekcja wykonawcza zespołu ujawniła się w nierzadkich momentach ultra szybkiej, psychodelicznej muzyki. Pauzy między kolejnymi utworami nie istniały, czyli kolejne piosenki pojawiały się płynnie po sobie. Jestem pod dużym wrażeniem tego wydarzenia. Na saporcie zespół Hańba pięknie się wpisał w oryginalność tego wieczoru. Ukoronowaniem koncertu można nazwać był moment, kiedy Jack zaprosił na scenę swoją mamę Teresę, która dzień wcześniej obchodziła 88. urodziny. Cały Torwar na jej prośbę odśpiewał 100 lat po polsku. Miłego dnia, Tomet. Bardzo dziękujemy również panie Tomku i mam dla państwa jeszcze, a to może zaproszenie do kina po tej piosence. My sięgamy do naszej kartki z kalendarza. Tylko muszę tutaj... O, właśnie. Pan Piotr napisał. Witam, panie Hirku. Dzisiejszy jubilat. Oto pozostałe daty. Tacy sami 10 października 1988 roku i 10 października 1988 ukazał się również zespół, album Rattle and Hum zespołu U2. Niewiarygodne. 30 lat temu zostaliśmy zaproszeni do klubu Hybrydy w Warszawie na pokaz filmu Rattle and Hum. To było związane właśnie z premierą tego albumu. Zobaczyliśmy Amerykę oczami zespołu U2. Wspaniały film, wspaniała płyta. I powiem szczerze, że kiedy pierwszy raz pojechałem do Ameryki, to tak samo ją zobaczyłem. Zapraszamy Państwa do kina. Sergiej Łoźdica w najnowszym fabularnym filmie Donbas w hipnotycznym, pełnym groteski stylu zabiera nas w podróż przez kolejne kręgi piekła wojny hybrydowej we wschodniej Ukrainie. Noworosja, państwo widmo rządzone przez wataszków istniejące tylko dzięki wsparciu mitycznej matki Rosji. Tu propaganda uchodzi za prawdę, wojna za pokój, a nienawiść deklarowana jest jako miłość. Łoźnica zrobił film na wskroś nowoczesny. Odwołuje się do tego, jak dziś postrzegamy świat, często pokawałkowany na dziesiątki filmików, które skrolujemy z rosnącą obojętnością. Film, podzielony na 13 segmentów, będący galerią osobliwych postaci, zmierza ku szokującemu finałowi. Donbas to opowieść o współczesnym człowieczeństwie i cywilizacji w dobie postprawdy i fake newsów, o każdym z nas. Pokaz filmu Donbas 16 października o godzinie 19 w kinie Luna. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się do kina, prosimy dzwonić do nas, kierunkowy 22, a później doskonale Państwu znany numer 73. Przy telefonie jest już Sylwia Hej i czeka na Państwa telefon. A u nas jeszcze jedna kartka z kalendarza. Mianowicie, muszę sobie tutaj ten kalendarz otworzyć. Smutna, ale związana z artystą, którego bardzo lubimy. 10 października 2010 roku zmarł Solomon Burke. It's time to unwind. Relax. Undress your mind. Put yourself in mind. Look out. It's midnight. It's midnight. Feel. Here comes a feel. Here comes a feel. I'm into something so warm and so real. Hey girl, it's midnight. It's midnight. It's midnight. Work it. Work it, baby. Baby, climb with you, baby. Higher, baby. shining hour. Surround me with your love and your power. Surround me, baby, with your love and power. It's midnight. It's midnight. Baby, it's midnight. Salomon Burke 10 października 2010 roku opuścił nas na zawsze. Oto fragment wywiadu Gary'ego Jamesa z Salomonem z 1992 roku. Byłeś znany jako król rock and roll and soul. Nadal nim jestem, odpowiedział Salomon. A czy nie jesteś też wokalistą rock and rollowym? Jestem wokalistą rock and soulowym. Rock jest wszystkim, czym chciałbym być, aby był. A soul zawiera w sobie wszystko od country poprzez gospel i pop, aż po jazz i blues. Tak w 1992 roku mówił w wywiadzie z Gary'em Jamesem Salomon Burke. I jeszcze mam dla Państwa informację o tym, kto otrzymuje od nas płyty dnia. Pani Barbara z Jędrzejowa, pani Monika Bóg nie Pruszewo. O, ulica Poznańska. Dobrze chyba przeczytałem. Jest za 8 minut 11. Przypomnę tylko, że mogą Państwo wysyłać uzasadnienia swoich wyborów na 100 książek na stulecie książki. Adres kontaktowy czarny@polskieradio.pl. Yeah.